שלום כולם, אנחנו בתוכנית הרביעית של החללית. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל גיאופיזיקאי, כותב את הבלוג מסה קריטית. איתי נמצאת דוקטור קרן לנצמן, הרופאה של החללית, המפיקה של התוכנית שלנו. עופר מתוקי, דוקטורנט לאסטרופיזיקה מהאוניברסיטה העברית, קצין האסטרופיזיקה והאסטרומטריה של החללית שלנו. ומומחי מערכות ההנאה, העל-חללית, על-אורית וכולי, בועז קרני, דוקטורנט לפיזיקה של אנרגיות גבוהות מהאוניברסיטה העברית. אז שלום לכם, אנחנו נדבר היום על נושא מעניין במיוחד שנקרא חורים שחורים, שאתם בטח תוהים מה זה. אז אנחנו ננסה להסביר כמיטב יכולתנו ונקווה שהכל ייכנס לתוך תוכנית אחת. אז קודם כל, הרעיון של חורים שחורים, אחד הדברים הדי מפתיעים, כבר חשבו עליו לפני די הרבה זמן, כבר היו לזה, כבר היו דיונים על זה כבר במאה ה-18, כשהבינו את הנושא הזה של מהירות בריחה. כלומר, ידוע שאם אני לוקח איזשהו גוף, אבן, כדור, אפרוח, ואני זורק אותו באוויר, אתה לא יכול לזרוק את האפרוח הזה באוויר כי הוא שלי. אבל הוא נופל חזרה ואני יכול לתפוס אותו. אם אני אזרוק אותו במהירות הרבה יותר גבוהה מזה, הוא יעוף הרבה יותר גבוה. את זה כולנו יודעים, אבל באיזשהו שלב הוא יעצר ויפול חזרה, ואז אני אוכל לנסות לתפוס אותו שוב. אבל זה אומר שכנראה יש איזושהי מהירות, שאם אני אתן לו בזריקה בהתחלה, אז הוא יצליח להימלט מכוח המשיכה של כדור הארץ ולא יחזור יותר. אז המהירות הזו היא מהירות הבריחה. וזה היה מאוד עצוב, כי לקח לי המון זמן לסטרוג. המהירות שנדרשת בשביל לצאת מכוח המשיכה של כדור הארץ היא 11.2 קילומטרים בשנייה. בגלל זה צריך טילים מאוד מאוד גדולים וחזקים בשביל להצליח להשיג את זה. אבל אם אני רוצה לצאת ממערכת השמש, אני צריך להתגבר על כוח המשיכה של השמש, ומאיפה שכדור הארץ נמצא, אני צריך להגיע למהירות של 42 קילומטר לשנייה. זו מהירות הרבה יותר גבוהה, כי השמש היא כוכב הרבה יותר גדול, יש לו כוח משיכה הרבה יותר חזק. אבל אם אני אהיה יותר קרוב לשמש, אני אצטרך כוח אפילו עוד יותר גדול בשביל לדחוף אותי, ולהגיע למהירות עוד יותר גדולה, וכן הלאה. ואז נשאלה השאלה, האם יש לזה איזשהו גבול, האם יש איזשהו גוף שלהשתחרר מכוח המשיכה שלו, אני אצטרך להיות במהירות האור, או אפילו במהירות יותר גבוהה ממהירות האור, שזה אומר בעצם שאני לא אוכל להשתחרר ממנו, לא משנה מה. והדבר הזה זה החור השחור. עכשיו, היום אנחנו יכולים לדבר על איך החור השחור בכלל נוצר, והדרך הכי נפוצה כנראה לאיך שחורים שחורים נוצרים, זה בסוף חייהם של כוכבים, של כוכבים גדולים. כוכב כל הזמן נמצא במין שיווי משקל כזה בין הכוח משיכה שלו, שמנסה למשוך את כל החומר שלו כלפי פנים, לבין החום שהוא נוצר בליבה שלו ומנסה למתוח אותו כלפי חוץ, מנסה לנפח אותו. כל עוד הכוכב נמצא במין שיווי משקל כזה, אז הוא נשאר בגודל הרגיל שלו. אבל ברגע שהדלק הגרעיני, שהסיבה שבגללה הוא חם ומפיץ חום ואור נמשכת, אז זה לא ישתנה, אבל ברגע שזה נגמר, אז אין מה שמנסה לנפח אותו, ובעצם הוא חייב לקרוס לתוך עצמו. אז חייב להיות איזשהו גוף. אבל רגע. זה לא כל כוכב, בסדר. לא כל כוכב. כי ידעתי יש גם, משהו יש לבד. גם, יש גם כוחות דחייה בין חלקיקים תת-אטומים שמונעים בעצם מכוח המשיכה למעוך את הכוכב כמה שהוא היה רוצה. אבל אם יש לנו כוח משיכה מספיק חזק, שזה תוצאה של גופים מאוד מאוד מאוד גדולים, כמו למשל כוכב שהוא פי 20 במסה שלו מהשמש, אז במהלך הקריסה שלו הוא יוכל להתנגד לכוחות האלה ופשוט להימאך לממדים שהם אפסיים לצורך העניין. ואז הוא מגיע למצב... אני ממש שמחה שהפסקת להדגים דברים עם האפרוח שלי. זה גם בגלל שמישהי קטנה באה לפה ולקחה לי אותו. זה הזמן להתנצל בפני הצופים שהיום יש לנו תוכנית שמתחילה שעה מוקדם יותר ולכן הילדים עדיין נראים ומקופצים להם. סליחה, אני מקווה שבשבוע הבא נחזור לתוך שלשת שידורים רגילה. הנקודה היא בסופו של דבר שחור שחור זה גוף יחסית קטן, אבל יש לו כוח משיכה כל כך חזק שאפילו דברים שהם במהירות האור לא יכולים להימלט מתוכו. דברים במהירות האור זה קרינה, זה אור. ולכן הוא בעצם שחור. בגלל זה אנחנו לא יכולים לחוש אותו, אנחנו לא יכולים לראות אותו. ואז אנחנו יכולים לבוא ולשאול, אז רגע, בעצם איך אנחנו יודעים שיש חורים שחורים, איך אנחנו באמת יכולים לזהות כאלה. אז על זה אופר יענה, בבקשה. תודה. טוב, כמו שיואב אמר, חור שחור הוא לא פולט קרינה, לפחות לא, אולי בועז יתקן אותי בהמשך בדברים מסוימים, אבל בגדול הוא לא פולט קרינה ברמה שאנחנו באמת יכולים לראות. זה לא משהו שאנחנו יכולים, זה לא כמו השמש שפולטת הרמון אור, ואנחנו יכולים פשוט להסתכל ולראות. אולי אני אתן איזה תיקון קטן כבר כרגע, אנחנו לא מדברים על גוף שלא פולט קרינה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על חור שחור, אנחנו מדברים על אזור שלם, נפח שלם בחלל, שבמרכזו אותו גוף שקרס, שממנו קרינה לא יכולה לברוח. זאת אומרת, זה לא שאם נעמוד על החור השחור, האור לא יוכל לברוח, אלא אור שיעבור איזשהו גבול, שנקרא אופק אירועים, שמספיק קרוב לאותו גוף שקרס, כבר לא יוכל לצאת חזרה. אז, כן, אז כן. סליחה. אוקיי, אתם נורא נחמדים, אז איך אתם רואים חורים שחורים, אם לא רואים חורים שחורים? אז זה בדיוק העניין. אז מכיוון שאין, הוא לא פולט קרינה, האור לא יכול לברוח ממנו, אז אנחנו צריכים להסיק את זה על ידי תצפיות משניות, מה שנקרא, תצפיות שלא ישירות, אלא של דברים מסביב. למשל, את החור השחור שבמרכז הגלקסיה שלנו, אפשר לראות באמצעות תנועה של כוכבים מסביבו. אפשר לראות שיש, אני אחפש אחר כך קישור לשים בתוכנית, אפשר לראות שיש ממש תנועה של כוכבים מסביב לאיזושהי נקודה בחלל שאנחנו לא רואים בה שום דבר. ואפשר לחשב על פי התנועה הזאת ממש את המסה של החור השחור ועוד כל מיני דברים שכאלה. אז זה למשל דרך אחת, אבל זה פועל רק לדברים שהם באמת מאוד קרובים אלינו, כי אנחנו צריכים להיות מסוגלים לראות את הכוכבים שנעים סביבה. דרך אחרת... אופר. כן. הכנסתי אותך בטעות למיוט, תבדוק שאתה מחוץ למיוט. אז הדרך השנייה שיש לנו זה מה שנקרא עידוש כבידתי. זה תוצאה של תורת יחסות כללית, שאומר בגדול שגם האור מושפע מכבידה. זאת אומרת, אם יש משהו מספיק כבד, אז הוא יגרום לאור להתעקם. ואם יש מקור אור ובינו לבינינו יש חור שחור, אז החור שחור יגורם לאור להתעקם, ואנחנו נוכל לראות כל מיני צורות מוזרות בשמיים, שעל פיהן אפשר לזהות שיש משהו מסיבי בינינו לבין המקור אור, ואם המשהו מסיב הזה לא פולט אור, אז סביר להניח שהוא כנראה חור שחור, או משהו אחר שלא פולט קרינה. זה נשמע לי, סליחה רגע, זה נשמע לי נורא מוזר, זה בסדר שאני מתערבת רגע? כי אתם בעצם, אני מכירה את השיטה הזאת לחפש כוכבים וחוקים, על פי זה שאנחנו רואים שדברים לא נמצאים שם נמצאים, ואם אני זוכרת נכון, היה גם איזה כוכב לכת במערכת השמש שלנו שגילו אותו בצורה הזאת? אני טועה? לא, לא, למיטב ידיעתי, עידוש כבידתי בדרך כלל לא משמש, כי את צריכה משהו מאוד מסיבי. כוכב זה נדיר שהוא מספיק מסיבי בשביל לעשות את זה. היה מה שקשור לכבידה של צדק, זה סיפור אחר, אבל הנושא של עידוש כבידתי ולזהות ככה חורים שחורים זה דברים שאנחנו כבר עושים, זה לא תיאורטי. כן, עידוש כבידתי זה דבר שהוא משמש היום יותר ויותר בשביל לזהות דברים כמו חורים שחורים, או חומר אפל, שזה דברים שלא פולטים קרינה, ואנחנו רוצים עדיין להיות מסוגלים לזהות איפה הם נמצאים, אז זה דרך שהיא יחסית טובה, היא מאוד מסובכת. אנחנו צריכים שיהיה באמת מקור אור מאחורי זה, אנחנו צריכים מכשירים מספיק טובים, זה לא פשוט, אבל זה נעשה יותר ויותר נפוץ. והדרך השלישית, ואני חושב שהיא כנראה נפוצה מכולן, זה מה שנקרא דיסקת ספיחה. חור שחור, ולא רק חור שחור, גם כוכבים, עצמים מסיביים שגוררים אליהם חומר. והחומר הזה בדרך כלל מבלה זמן רב נע מסביב להם בדיסקה שמסתובבת, ומכיוון שהרבה חומר נופל פנימה והדיסקה מסתובבת יחסית מהר, החומר נעשה מאוד מאוד דחוס, והוא מתחכך עם עצמו. והוא מתחמם ופשוט פולט המון המון קרינה. עכשיו, אם... עכשיו, כוכבים, בחורים שחורים רגילים אנחנו יודעים את זה, למשל, חורים שחורים שנמצאים בזוג עם כוכב, אז אפשר ממש לראות שהכוכב שולח להם חומר במין תנועה מוזרה כזאת, ואפשר לזהות על פי זה חורים שחורים בתוך חורים שחורים שנמצאים בזוגות. אם מדברים למשל על חורים שחורים שבמרכזי גלקסיות, הם יכולים להגיע לכמויות אנרגיה כל כך גדולות שהם יותר בהירים מהגלקסיה שהם נמצאים בה. זה, אני אדבר על זה בהמשך. רגע, קרן, לא שומעים אותך? אני רוצה להביא שאלה מהקהל, אם זה בסדר מצד כולם, ששכחתי לכתוב לעצמי מי שאל את זה. האם חור שחור חייב להיווצר מכוכב לכת שלם, או שהוא יכול להיווצר רק מחלק ממנו? האם למשל ירח של כוכב יכול להפוך לחור שחור, או האם פתח תקווה יכולה להפוך לחור שחור ושאר כדור הארץ לא? אז קודם כל, בדרך כלל מה שהופך לחור שחור זה לא כוכב לכת, אלא כוכב. כוכבי לכת אין להם את המסה הדרושה, זאת אומרת, את הכבידה, את המשיכה העצמית הדרושה. עקרונית, אין מניעה שגוף יותר קטן יהפוך לחור שחור, אבל אז צריך לדחוס אותו מאוד. זאת אומרת, אני יכול לדחוס את כל כדור הארץ לגודל של גולה, בשביל שהוא יהפוך חור שחור, זאת אומרת, לקוטר של סנטימטרים. לעשות את זה רק לפתח תקווה, יהיה צורך עקרונית לנתק אותה קודם מכדור הארץ, זאת אומרת, זה לא יכול להיות, היא מחוברת לכדור הארץ. אם יקרה מאורע קטסטרופלי מספיק רציני, אז כן, אבל אז זה חור שחור שישאב יותר לאט או יותר מהר את שאר כדור הארץ לתוכו, כי כדור הארץ מאוד קרוב לפתח תקווה. זה מאוד מפתיע, ואנחנו לא נעליב את פתח תקווה בתוכנית. אבל זה יכול להיות טריק משיווקי אדיר, יואב, תשקול את זה שוב. אז... אבל יש פה איזו שאלה... רגע, שאר השאלות שהגיעו מהקהל יענו במהלך התוכנית. אז, אבל יש שאלה שמאוד מאוד מתבקשת שקשורה לסוג של בטיחות. נגיד, אסטרונאוט שנשאב לחור שחור, האם, זאת אומרת, מה יקרה לו? זו שאלה מצוינת, ולמעשה זו שאלה שהיא במרכז של ויכוח די גדול ב... בחודשים האחרונים בקהילה המדעית, כי בעצם אף אחד לא יודע בוודאות. למשל, פרופסור ליאונרד ססקינד התבטא באוגוסט האחרון בניו יורק טיימס לזה שהוא מחליף את דעתו בנושא הרבה פעמים, בדחיפות מאוד גבוהה. בגדול יש כמה אופציות. המחשבה הנאיבית עד לאחרונה הייתה שאסטרונאוט, חסר מזל במיוחד, ייפול לתוך החור השחור, יעבור את אותו תחום שממנו אין חזרה, את אותו אופק אירועים, בכלל בלי להרגיש. ספגטיפיקציה. אבל נכון, ספגטיפיקציה, ככה באמת קוראים לזה, אבל כשהוא יתקרב למרכז, אז הוא יתחיל להרגיש כוחות משיכה מאוד מאוד חזקים, ובגלל שכוח משיכה קטן, ככל שאנחנו מתרחקים מהגוף שמייצר אותו, כוח המשיכה שיפעל על הראש של האסטרונאוט יהיה משמעותית יותר גדול ממה שיפעל לרגליים שלו, בהנחה שהוא עשה קפיצת ראש, ואותו אסטרונאוט אומלל וחסר מזל יימתח לרצועת ספגטי, כנראה שהוא יקרה קודם, החריטות יהיה מרה. זה מה שחשבו עד לאחרונה, אבל חורים שחורים הם דבר מאוד מאוד מורכב, וכמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים עליהם הרבה, הם נמצאים במרכזם של... או נמצאו במרכזם של כמה פרדוקסים פיזיקליים לאורך ההיסטוריה, וכרגע הם נמצאים במרכזו של פרדוקס נוסף, שידוע כפרדוקס חומת האש. ומה שקורה זה שיש בעיה עם מידע בחור שחור. זאת אומרת, אם אני זורק פיל לתוך שחור, לתוך חור שחור, האם אני אוכל לדעת שזרקתי לשם פיל, או רק לדעת שזרקתי לשם אובייקט במשקל של, במסה של 5 טון. שימי לב, קרן, פיל ולא אפרוח. רגע, האם אני שומעת פה איזושהי הפרה של זכויות האפרוחים? האפרוחים יכולים להזרק לחור שחור אם הם רוצים? לא שלך. אבל, ואז, וזה היה באמת, מה יקרה עם המידע הזה? זה היה ויכוח ארוך שנים, אבל היום המחשבה, או עד לפני לא הרבה זמן, המחשבה הייתה שבסופו של דבר, החור השחור בעצם יקרין החוצה את המידע של מה שהיה בתוכו, זאת אומרת, בעקבות עבודות כבר בשנות ה-70 של יעקב בקנשטיין וסטיבן הוקינג, הגיעו למסקנה שחור שחור הוא בעצם לא כזה שחור, הוא פולט קרינה. וכשהוא פולט קרינה, אז המסה שלו קטנה עד שהוא בסופו של דבר יתעדה לחלוטין, ואם נאסוף את כל הקרינה הזאת, נגלה שפעם היה בפנים פיל. רגע, שנייה, הקרינה נפלטת מהחור השחור שנמצא בתוך אופק האירוע, או מאופק האירוע עצמו? הקרינה, אז אנחנו רואים אותה מאופק האירוע. מה יש מעבר לאופק האירוע, אנחנו לא יודעים, וקצת קשה לדבר עליו. הקרינה, אנחנו רואים אותה נפלטת מאופק האירוע. אבל לאחרונה הסתבר שיש איזושהי בעיה מאוד קשה עם הנושא הזה. למה? בשביל שקרינה תיפלט מאופק האירוע בצורה שהיא קונסיסטנטית עם מכניקת הקוונטים, אנחנו צריכים שהקרינה הזאת תעבור תהליך שנקרא שזירה או אינטנגלמנט עם מה שנשאר עם חלקיקים בתוך החור השחור. בועז? מה אמרת עכשיו? אינטנגלמנט, זה בעצם... אתה זוכר שאמרנו שבתחרות מי יכול להמציא מילים יותר גבוהות בלטינית אני מנצחת? כן, בעיקר בגלל שזה לא בלטינית, מה שאני אומר. אינטנגלמנט זה בעצם תהליך שבו שני חלקיקים הופכים להיות מחוברים אחד לשני, הם הופכים להיות במובן מסוים באותו מצב, וכל מה שקורה לאחד אוטומטית קורה גם לשני. וזה דברים שנצפו, אוקיי? התופעה הזו היא תופעה שנצפתה. ואין עם זה בעיה. הבעיה מגיעה כשאנחנו מדברים על מה קורה כשיש לנו שני חלקיקים שעברו את התהליך הזה, נקרא להם אליס ובוב, ואליס היא אסטרונאוטית אמיצה והיא הולכת לקפוץ לתוך חור שחור. והיא שזורה עם בוב. והכל בסדר, עד הרגע שבו אליס עוברת את אופק האירועים, ואז היא צריכה להיות שזורה עם אותה קרינה שנפלטת החוצה. ואז אליס שזורה גם עם בוב שישאירה מאחורה, וגם עם צ'רלי שהוא הקרינה שנפלטה מאחור השחור. והבעיה היא שמכניקת הקוונטים אוסרת שזירה משולשת שכזו. וזה אומר... אז יש פרדוקס. אז... בעצם מה שזה אומר, זה יש פרדוקס, ובשביל ליישב את הפרדוקס הזה, אז אחת הדרכים היא להגיד, אוקיי, אז כשאליס עוברת את אופק האירועים, קורה משהו שמנתק את השזירה שלה עם בוב. אבל המשהו הזה מצריך הרבה מאוד אנרגיה. זה אומר שמעבר לאחור השחור, יש לנו משהו מאוד מאוד אנרגטי, זאת אומרת מאוד מאוד חם, מה שמכנים אותו חומת אש, ואז אליס לא תעבור את הספגטיפיקציה, אלא תישרף מיד כשהיא עוברת את אופק האירועים, זה הרבה יותר נורא מספגטיפיקציה. אני לא יודע, זה יותר מהיר, אבל אז בעצם יש לנו שלושה עקרונות מאוד חשובים של הפיזיקה שלא יכולים להתקיים ביחד. אחד, זה שימור מידע, אני יודע בסופו של דבר שבתוך החור השחור היה פיל. השני זה העקרונות הבסיסיים של מכניקת הקוונטים שלא מאפשרים בין השאר שזירה משולשת. והשלישי זה עקרון האין דרמה, שאומר שכשאנחנו עוברים את אופק האירועים לא קורה שום דבר מיוחד. שלושתם לא יכולים להתקיים ביחד, וזה נקרא פרדוקס חומת האש. אז אנחנו לא יודעים מה יקרה לאסטרונאוטוס, או לאסטרונאוטוס. אבל יש פה בעיה עוד יותר גדולה, אם אני זוכר נכון, וזה שבגלל כל העניין הזה של תורת היחסות ושדה כבידה מאוד מאוד מאוד חזק, אז לצופה מבחוץ קשה אפילו עוד יותר לדעת מה קורה בפנים, בגלל שהזמן הולך ומתארך. אפילו שהוא זרק פנימה פיל, אז הוא טכנית יודע שיש שם פיל. השאלה אם אנחנו נראה את הפיל נופל פנימה בכלל. אנחנו נראה את הפיל מתחיל ליפול פנימה, אנחנו נראה את הפיל הולך ומתקרב לאופק האירועים, אבל באמת, כמו שאמרת, זה נכון. זאת אומרת, כבידה מאוד חזקה משפיעה על זמן, ומבחינתנו, הזמן שיקח לפיל ממש לחצות את אופק האירועים, הוא זמן אינסופי, מבחינתנו הצופי מבחוץ. זה לא באמת פרדוקסלי, בגלל שאומנם מבחינת הפיל הוא חצה את אופק האירועים, ומבחינתנו הוא מעולם לא, אבל הפיל אף פעם לא יוכל לחזור לצד השני של אופק האירועים ולהגיד לנו, בואנה תשמעו באיזה מקום הייתי, כמה מגניב זה לתאר בחור שחור. זה הנקודה שבה רציתי, אני צריכה להגיד למען הצופים, שאני ניסיתי לשכנע את כולכם לדבר על חורי תולעת ועל מעבר ליקומים אחרים, וכולכם אמרתם, לא, לא, לא, לא, לא, זו תוכנית נפרדת. כי יש לנו זמן מאוד מאוד קצר והמון דברים מגניבים, כמו זה שאנחנו הולכים להגיע אליו עכשיו, שהוא חורים שחורים סופר מסיביים. יש לי תמונה על זה, יש לי תמונה על זה, אתה תדבר, אני אשים את התמונה. וחורים שחורים קדמונים, שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, וזה התור של אופר. תודה. אז כן, חורים שחורים סופר מסיביים זה דבר מאוד מאוד מהותי בקוסמולוגיה. מניחים שיש אחד כזה, היום אנחנו כבר מניחים שיש אחד כזה במרכז כל גלקסיה. דיברת קודם על זה שיש אחד במרכז הגלקסיה שלנו, אז אנחנו לא מיוחדים, הנחה היא כיום שיש אחד כזה במרכז כל גלקסיה, והמסות שלהם, לא סתם נקראים סופר מסיביים, המסות שלהם נעות בין מאות אלפים לאלפי מיליארדים של מסות שמש. זאת אומרת, צריך לקחת הרבה מאוד כוכבים כמו השמש שלנו ולדחוף אותם ביחד בשביל שנקבל משהו במסה כזו. איך בכלל נוצר דבר כזה? זהו, אז יש כל מיני השערות, זה גם, זה קצת בעייתי. השאלה היא כמובן על איזה מסה אנחנו מדברים. במסות הנמוכות יותר של חורים שחורים סופר מסיביים, אז זה אפשרי שזה נוצר מכוכב מאוד מסיבי, שאחרי זה פשוט ספח אליו עוד ועוד חומר, עוד ועוד חורים שחורים הגיעו אליו ונבלעו בתוכו, הוא פשוט גדל וגדל וגדל, ובמשך כמה מיליארדים טובים של שנים, פשוט גדל לגודל שאנחנו רואים אותו עכשיו. רגע, הידע שלי בחורים שחורים מן הסתם נמוך יותר מאשר של בן אדם שעושה דוקטורט בקוסמולוגיה. חור שחור, אין לו מימדים, לא? כאילו, יש את הקטע לא, הזה, זה המפת שולחן שיש בה שקעים, ואז החור שחור זה... לא, זה לא שלחור שחור יש מימדים. בוא נדייק, שמגדיר את הגודל שלו. אתם מבלבלים אותי סופית, ואני עוד איתכם בצ'אט, אני מרחמת על מי שמסתכל עלינו. אוקיי, רגע, לאט, אוקיי? כוכב, קורס לתוך עצמו, עושה חור. קוראים לו חור שחור, כי לא רואים ממנו קרינה, כי קרינה לא יוצאת, לא נכנסת, ואתם. נכון. הכוכב לא רוצה להיות לבד בחור שחור שלו, ולכן הוא מזמין חברים שיסבלו איתו ביחד. למשל, כן. ואז הוא מקבל עוד כוכבים ועוד חורים שחורים, והם כולם ביחד, נגיד, מתאחדים לכוח, מזמין כוכב. את הספר שעוסק בחורים שחורים וכדאי לכם לקרוא אותו, ואז הם ביחד הופכים להיות חור שחור עוד יותר גדול. נכון. ואז מכיוון שזה חור שחור שסופח חומר, אז ככל שהוא סופח עוד חומר, הוא נהיה עוד יותר גדול. כן. אבל אנחנו מדברים מבחינת המסה, לא מבחינת הגודל שלו, כי אין לו באמת גודל, כי זה לא 10 מטר. אוקיי, יש לו גודל. הגודל שלו הוא מתאים למסה שלו. אני לא כך בטוח מאיפה מגיע הרעיון הזה שאין לו. אפשר שנייה, אופק? אני רוצה לדייק. אני רוצה לדייק. לאופק האירועים יש גודל. זאת אומרת, אופק האירועים הוא, אפשר לחשוב עליו בתור איזה מעטפת כדורית שעוטפת את החור השחור, ויש לה רדיוס... אוקיי, רגע. סליחה, אני מאותגרת, אני למדתי אנטומיה. אין בעיה, לאט. אוקיי, אז אם זה החור השחור שלנו... כן. אוקיי, אז אופק האירוע זה החלק הזה, נכון? נכון. והחלק הזה שבתוכו החור, זה נורא קשה, כי זה הפוך. החור השחור הזה, אני לא באמת יודעת מה הגודל שלו, אני יודעת מה הגודל של המסתביב שלו. נכון, והגודל של המסתביב... יש! הבנתי, רגע, בועז, תן לי לשמוח שהבנתי. אוקיי, תמשיכו. והגודל של המסתביב תלוי במסה של החור השחור, ובמטען חשמלי, ובכמה הוא מסתובב, אבל... לא, לבד. אנחנו לא ניכנס לזה, ואני רק רוצה להגיד ש... יותר מזה, מה שקורה בתוך החור השחור, כשאני עשיתי את הקורס בחורים שחורים, אני... כשראיתי את המשוואות וניסיתי להבין מה זה, זה it's mind-boggling, זה מטורף לגמרי, יש שם איזה קטע של היפוך הזמן והמרחב, דברים מוזרים, אני אפילו לא רוצה להיכנס להם כי אני לא באמת מבין אותם. מה שקורה בתוך חור שחור זה תעלומה מאוד גדולה ואנחנו לא נכנסים אליה. אז אנחנו נסתפק בלקבל את זה שיש חורים שחורים סופר מסיביים. יש חורים, זה שקיימים, זה אנחנו יודעים... טוב מאוד, בדיוק מכיוון, הסיבות שהצורות שבהן אמרתי קודם איך אפשר לראות אותן, אז אנחנו רואים אותן היטב, אז אנחנו יודעים שהם קיימים. עכשיו... וכל הגלקסיה שלנו מסתובבת סביב אחד כזה. אני לא יודע, הוא נמצא במרכז הגלקסיה. אפשר להגיד שהוא מישהי מסתובבת סביבו, אבל זה לא שהוא גורם, מה שגורם לו להסתובב. לא, אבל אם משהו נמצא באמצע, זהו, הכל מסתובב סביב משהו אחד, אז... למה יש לנו חור שחור באמצע הגלקסיה, והאם הוא ישאב את כולנו פנימה ביום אחד? עופר. אוקיי, אז למה זה שאלה מעניינת, אבל בעיקרון מה שקורה זה שאם נלך מספיק אחורה בזמן, היקום היה מאוד מאוד צפוף, והוא היה פחות או יותר הומוגני, כלומר פחות או יותר אותו דבר בכל מקום, אבל לא בדיוק, היה נקודות שהיו יותר צפופות מאחרות, ואז כשהיקום מתחיל להתרחב, הנקודות האלה הם, משכו אליהן חומר ממקומות אחרים, והנקודות שהיו פחות צפופות, החומר שלהן נמשך אל הנקודות האלה, ואז האזורים האלה זה מה שהפך להיות בסופו של דבר הגלקסיות. עכשיו, כשזה היה מספיק צפוף, זה הפך להיות חור שחור. וזה המשיך לספוח עוד חומר ועוד חומר ועוד חומר, ובמרכז הגלקסיה נהיה חור שחור שהלך וגדל, כשמסביבו מתהווה גלקסיה. זה השלב שאני עוצרת לרגע, אני מבקשת סליחה מכולם, אני הולכת לצחצח שיניים כדי שלא יהיו לנו חורים אמיתיים לגמרי בשיניים של הילדים, ואתם תהיו ילדים טובים עד שאני חוזרת. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו אחרי שקרן הלכה. אפשר לחזור לדבר, כן. לא, לא, לא. אז אם נחזור רגע לנושא. כן. אז אם נחזור רגע לנושא, אז כמו שאמרתי, חורים שחורים זה נושא, חורים שחורים מסיב, סוג מסיב זה דבר מאוד מאוד חשוב בקוסמולוגיה, כל הזמן יש עליו מאמרים, בשבועיים האחרונים היו לפחות 10 מאמרים אני חושב שעוסקים בנושא. קורה עכשיו משהו חדש? יש תגלית חדשה או משהו כזה? יש מאמרים שמנסים, למשל היה מאמר שמנסה להגיד כיצד ניתן לזהות את הזווית של חור שחור ביחס אלינו. כי כשאנחנו רואים חור שחור סופרמסיבי במרכז גלקסיה, קשה לנו לדעת בדיוק באיזה זווית הוא. אני אדבר על זה שנייה. מה זאת אומרת באיזו זווית? אוקיי, אז... כדור, אז... מה? הזווית של דיסקת השחקה. חור עצמו הוא כדור, אבל הוא מסתובב, והוא מסתובב בכיוון מסוים. וסביבו נוצרת דיסקה בכיוון שבה הוא מסתובב, וזה מגדיר איזושהי זווית ביחס אלינו. עכשיו... זה יותר מזה, חורים שחורים במרכזי גלקסיות, בתקופות מסוימות הם סופחים הרבה מאוד חומר, ואז הם הופכים להיות מאוד מאוד מהירים. כמו שאמרתי, הם יכולים להגיע למצב שהם מהירים יותר מאשר כל הגלקסיה שסביבם. מצב כזה נקרא AGN, או גרעין גלקטי פעיל, ואלה מצבים מאוד מאוד מעניינים, והם גם מאוד חשובים בקוסמולוגיה, כי כשהתחילו לעשות סימולציות של גלקסיות, התגלה שיש לנו איזושהי בעיה שבסימולציות הגז שבגלקסיות מתקרר נורא מהר ויוצר את כל הכוכבים שלו מאוד מאוד מוקדם בהיסטוריה של הגלקסיה, שזה ממש לא מה שאנחנו רואים במציאות. אז היה צריך איזשהו מכניזם שימנע מהגז להתקרר. והמכניזם נקרא פידבק. עכשיו יש כל מיני תהליכים שעושים את זה, תהליכי AGN זה אחד מהדברים החשובים ביותר שיש היום, כלומר נחשב אחד מהדברים החשובים ביותר בהקשר הזה של פידבק, הוא גורם להרבה מאוד קרינה ואנרגיה לחזור חזרה לגלקסיה ולחמם את הגז ולמנוע ממנו להתקרר מהר מדי. הייתה איזו שאלה בעמוד שלנו מאניר ניצן לגבי הקשר למסה אפלה. כן, אני אגיע לזה מאוחר יותר, האמת שאבל כן הייתה שאלה, היו שתי שאלות אחרות, הייתה שאלה על האם החור שחור במרכז הגלקסיה ישאב בתוכו את כל הגלקסיה ברבות הימים, זו שאלה שקצת קשה לענות עליה, אבל בעיקרון, אחרי שכל הכוכבים, אוקיי, התשובה האמיתית היא פשוט לא, כי... קודם שאין משהו שדוחף את הכוכבים שבגלקסיה פנימה, אז אין סיבה שהם ייפלו. הם ממשיכים במסלולים מעגליים בתוך הגלקסיה, ובאותה צורה כמו שבלי שינוי מהותי, כוכבי הלכת לא ייפלו לתוך השמש, אז אותו דבר לגבי הגלקסיה. רגע, כאשר מגיע זאב הענק ואוכל את הכוכבים, אוכל את כולם. רגע, אני לא מבינה, אני עזבתי אתכם לשלוש דקות ואתם משמידים לי את היקום. שוב? אני קודם כל, אופר הרגיע אותנו בסופו של דבר. אנחנו יודעים ממושמעים. אני חושב שאנחנו שמענו עכשיו מיליוני קולות של הנחות מהצופים שלנו שסוף סוף נושמים לרווחה. אני הפסדתי את זה. אני לא כל כך ברור לי למה, יש כל כך הרבה דברים אחרים שיקרו לפני. אופר, אופר, כבר היית בסדר, כבר הרגעת את האנשים, אל תפחי אותם שוב. וגם אנחנו לא מדברים על פוליו. במסגרת דברים שיכולים להרוג את כולנו. אבל אם אנחנו צריכים לדבר על חורים שחורים ועל פחדים כמוסים שלנו, אז האם יש סיכוי שאיזשהו חור שחור יתגנב לו למערכת השמש ויעשה לנו דברים? סיכוי תמיד קיים, אבל הוא לא גדול. כלומר, אני לא בטוח מה בכלל ההשערות לגבי חורים שחורים סטנדרטיים, לא סופרמסיביים, כמה כאלה יש. אבל הם לא, הם בדרך כלל לא מסתובבים סתם ככה בחלל, רובם נשארים במקום שבו הם הפכו לחור שחור. אתה יודע כמה קרוב, הכי קרוב אלינו? אני זוכר 1600 שנות אור. כמה זה 1600 שנות אור במרחקים שאנחנו יכולים למדוד? הרבה מאוד. המון. לא, תנו לי משהו, אוקיי, מה המרחק ל... אני אתן לך קנה מידה, אני אתן לך קנה מידה שוויג'ר אחת, שהיא החללית שהתרחקה הכי הרבה מאיתנו והיא עדיין משדרת, לוקח לשפוטות שלה... זה נכון, אבל האור, לשידור רדיו שלה, שנע במהירות האור, לוקח 17 וחצי שעות להגיע אלינו בערך. זה הקצה של מערכת השמש. אוקיי, אבל תנו לי, כמה מרחק זה 1600? הכוכב הקרוב ביותר זה 4 שנות אור, לאור לוקח 4 שנים להגיע משתם. אז 1600 שנות אור, לפוטונים, לחלקיקי אור, לוקח 1600 שנה להגיע משם, והוא לא נע במהירות האור. אבל איפה זה? זה במרכז הגלקסיה? זה בדרך בינינו לבין אנדרומדה? זה לא קרוב במרכז הגלקסיה. בסקלות של הגלקסיה זה די קרוב אלינו, בסקלות יומיומיות זה מאוד רחוק. אתה לא עזר לי, אופר. האם כולנו נתבלע על ידי חור שחור תוך עוד מעט זמן, או לא? לא. אוקיי. אלא אם כן. לא, אני לא רוצה לדעת. האם אפשר לדבר על חורים שחורים מלאכותיים? מה אתם אומרים על זה? מה זה אפשר לדבר? דיברו על זה המון לפני שהתחילו להפעיל... אנחנו, בואו נדבר על זה אנחנו. כן, אז לפני שהתחילו להפעיל את ה-LHC, את מיץ החלקיקים הגדול בשוויץ, אז היו כמה נביאי חורבן שאמרו, כן, האנרגיות הגבוהות, ההתנגשויות החזקות במיץ הזה, בוודאי ייצרו חורים שחורים, מיקרוסקופיים, שיהפכו את כדור הארץ לדיסקת ספיחה אחת גדולה, יבלעו אותו וישמידו אותו ואותנו, ובואו בכלל לא נעשה את הניסוי המדעי הזה. אז עקרונית, כן, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על חלקיקים מספיק קטנים, באנרגיות מספיק גבוהות, יכולים להיווצר חורים שחורים מיקרוסקופיים מלאכותיים, ואני לא ערב לך שזה לא קרה ב-LHC, ואני בוודאי ובוודאי לא ערב לך שזה לא יקרה. בועז, כן. מה אמרנו על להלחיץ את קרן? רגע, יש המשך. רגע. אבל זה לא נורא. למה זה לא נורא? יצרו חור שחור בשוויץ! יצרו חור שחור, אבל חור שחור מיקרוסקופי. אוקיי, חור שחור מיקרוסקופי. אתה יודע מה, אם אני אגיד לך, אני יצרתי וירוס אבולה, מיקרוסקופי, אל תדאג! אז שימי לב, קרן, אם את תגידי לי לא לדאוג, כיוון שאת מבינה בווירוסים, אז אני לא אדאג. אם אני אומר לך שאין מה לדאוג מחורים שחורים מיקרוסקופיים, אז אני מקווה שאת לא דואגת. לא, אבל אני אסביר לך. אני בעיקר שומעת ברק את של כל הפיזיקאים התיאורטיים. לא, שום אבל... שום דבר שמיסטר ברנס עוד לא עשה. אבל אני אסביר למה זה לא מדאיג. הזכרתי קודם שחור שחור פולט קרינה ובעצם מאבד מסה, והוא יכול, אם ייתנו לו מספיק זמן, להיעלם ולהתפוגג. עכשיו, לחור שחור שנוצר מכוכב שמסתו כמה מסות שמש, זה תהליך נורא ארוך, יותר ארוך מגיל היקום כולו. לחור שחור מיקרוסקופי זה תהליך נורא מהיר, כי כמה שהחור השחור יותר קטן, ככה התהליך הזה יותר מהיר, ולמעשה חור שחור מיקרוסקופי יאבד חומר יותר מהר ממה שהוא יכול לספוח. אז הוא פשוט ייעלם לפני שהוא יוכל לעשות לנו נזק. אז גם אם יווצרו כאלה... תוך כמה זמן? אני לא יודע, אבל מדובר על חלקיקי שנייה. אני לא יודע בדיוק. חלקיקי שנייה. אז זה בסדר, זה מרגיע אותי, כי זה יותר זמן ממה שלוקח לאבולה להתפוגג. זה לא מספיק בשביל להפוך את כל שוויץ למכתש אחד גדול. לא. יפה. אתה יודע, אלא אם כן, סליחה, הסתייגו, אלא אם כן... איזה בועז, בועז, תשקול שוב אם אתה רוצה להגיד את זה. שוקל היטב. אלא אם כן, יש משהו שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אלא אם כן יש לנו טעות פונדמנטלית בחישובים. אז אני מקווה שלא, אבל... בכל מקרה, כבר הפעילו את המאיץ בשוויץ בעצם, לא פעם אחת ולא פעמיים, ואנחנו עדיין בסדר. כן, אבל הוא עוד לא הגיע למלוא האנרגיה האפשרית שלו. בועז, די, תפסיק לדבר, אני עושה לך מיוט וזורקת אותך מהפאנל עוד רגע. אני מצליח לישון. חברים וחברות, אני יודעת שדיברנו מעט מדי על חורים שחורים ודברים כאלה. אבל יש לנו עוד תוכנית אם ככה. יהיה לנו עוד תוכנית על חורים שחורים, וכמו שזה נראה, תהיה לנו עוד תוכנית גם על חורי תולעת, כי אתם חייבים לי. כזה נייס. נשלם את החובות. אוקיי, אז יואב. מה? לא, אני אעשה, אין בעיה. אני צריך, אנחנו חייבים לסיים בקרוב, כי אני צריך לנסוע לשיגור של עמוס 4 או 8. או, תודה, תודה שעושים לי באמת מעברים יפים כאלה, כי אחרת אני צריך לעשות את הכל לבד. הנה, אני אעשה בשבילך את המעבר. הידעת כי בעת השיגור של עמוס... עשית כבר את המעבר. איזה מספר זה? 3? 4. לא, רגע, איזה מספר? 4. לא, ההוא. כשברק נולד. הוא. לא יודע. לא יודע מתי ברק נולד. אנחנו נדבר עכשיו על עמוס 4. בגלל שהיום משגרים אותו, שזה דבר נהדר וראוי לציין כאשר משגרים לוויין ישראלי, זה לא קורה כל יום. מה גם שעמוס 4 הוא הלוויין הכי גדול והכי עתיר אנרגיה שאנחנו ייצרנו אי פעם. אז בכלל יש פה משהו חדש. סליחה, אבל זה נשמע כמו פי אלף יותר עמוס. זה לא פי אלף, אבל זה הרבה יותר. לוויינים יכולות הרבה הרבה יותר גדולות. אחד החידושים שהתחיל כבר בעמוס 3, שיש לו אנטנות מתכווננות שאפשר לכוון אותם לאזורים שהיום יש להם שוק, ואולי זה ישתנה בעתיד, אז אפשר פשוט להזיז את אלומות השידור למקומות אחרים. אז יש לו הרבה יותר אלומות כאלה, והוא הולך להיות מוצב גם הרבה יותר מזרחית מאשר הלוויינים האחרים. מדובר בלוויין תקשורת, אם עוד לא אמרתי קודם. והוא הולך לשמש בשביל שווקים של אזורים מתפתחים במזרח אסיה, ומקומות כמו הודו, סין, אזורים מסוימים ברוסיה, שאין בהם הרבה תשתיות קרקעיות, ולכן פתרון של תקשורת לוויינית זה הפתרון הכי פשוט לעניין הזה. הלוויין הוא בבעלות של חברה ישראלית, חלל תקשורת, ומיוצר על ידי התעשייה האווירית. אז יש פה עניין רציני של תעשיות ישראליות ומה שאנחנו יודעים לעשות, וזה באמת... לא שמעו אותך עכשיו, קרן. אמרתי שאני עוד רגע פורצת בשירת התקווה אם אתה תמשיך כך. לא, אבל זה הישג יפה מאוד. הלוויין עצמו משוגר מבייקונור בקזחסטן. הוא ישוגר ב-11 ו-5 דקות לפי שעוננו, ואפשר יהיה לצפות בזה בשידור חי. אנחנו נשים את הקישור, ומי שרוצה להישאר לצפות בזה, אז יהיה מגניב. הלוויין עצמו לא ייכנס לפעולה מיד, יעברו עוד 6.5 שעות בערך עד שהוא ייפרד מהטיל שמשגר אותו, ויתחיל לעבוד בעצמו, אז רק אז בעצם אנחנו נדע ש... השיגור יסתיים בהצלחה והלוויין חי ותקין. אז אנחנו נעדכן בהמשך, אבל נכון לעכשיו יש לנו רק לאחל בהצלחה לצוותים שנמצאים בבייקונור ושנמצאים בתעשייה אווירית ומחכים לקלוט את הלוויין. אז שבהצלחה חברים. עכשיו אני רוצה להגיד, משהו. לא, אני רוצה להגיד משהו על השיגור של עמוס 4. כן. אנחנו היינו בשיגור של עמוס 3, אני זוכרת נכון? עמוס 3 זה מה ששוגר לפני 10 שנים, משהו כזה. זה היה הפעם הראשונה שהשארנו את ברק בבית. לא, זה היה עמוס 2. עמוס 2, אוקיי. זה היה הפעם הראשונה שהשארנו את ברק בבית לבד, הוא היה בן חודשיים, היום הוא עולה לכיתה ה', ואני ישבתי שם, והיה נורא מרגש, והיה נורא נורא כיף לראות את כל צוותי הבקרה מתרוצצים כזה, ועושים פרצופים נורא רציניים והכל, והראו לנו גם כל מיני סרטים. ובשיגור של עמוס 3, אני הייתי לבד עם הילדים איזה 5 לילות ברצף, בגלל שאתה כל הזמן היית בצוות שיגור, בצוות קרקע. ואני גם כן רוצה להתערף לאיחולים, כי חלק גדול מחברינו הטובים נמצאים כרגע בתחנת הקרקע של עמוסים, ו-good luck, boys. או בקזחסטן. זה פחות נחמד להיות שם. הודעה מספר 2, רואים שהזכרנו גם בפעם הקודמת, אבל שווה להזכיר שוב, ליל המדענים ב-12 לספטמבר, כל האוניברסיטאות, או כמעט כל האוניברסיטאות ומכוני המחקר בארץ, יש להם אירועים. ספציפית, אני ואופר הולכים להרצות בירושלים, בגבעת רם. אחד מול השני לצערנו. מה? אחד מול השני לצערנו. אבל גם עוד אנשים אחרים שדברו על נושאים שונים בחלל, הנושא של ליל המדענים הוא חלל, וזה הולך להיות ממש ממש מגניב. אני מעבירה סדנת כתיבת מדע. אני מעבירה סדנת מדע בדיוני בליל המדענים בחיפה, כי אני שכחתי שיואב מרצה בירושלים. נקודה חשובה מאוד. הדבר נוסף שקורה בספטמבר בכל המועד סוכות, ה-22 עד 24 בספטמבר, האירועים כבר של... כבר ב-21 מתחיל. ב-21 בערב גם יש משהו, פסטיבל אייקון, בתל אביב, בשקול הפייס, ברחוב הארבעה, ובמתחמים שליד, המון המון אירועים שקשרים למדע בדיוני ופנטזיה, אבל גם הרבה מאוד מדע. יש לנו, אני חושב לכולנו, דברים שקשורים למדע ולחלל בכנס הזה, בפסטיבל הזה, ובאופן כללי אנחנו הולכים לשרוץ שם כל הימים האלה, אז תבואו, ותבואו גם להגיד שלום, זה בכלל מגניב. רגע, שכחת להגיד את הדבר הכי חשוב, שזה שרכישת הכרטיסים לפסטיבל אייקון. נכון, נכון, נכון. ולכן תיכנסו לאתר ותתחילו להזמין, מכיוון שאני למשל הצלחתי לפספס את ההזדמנות שלי להזמין כרטיסים לסדנת הכתיבה של דריל גרגורי, שהוא כנראה הכי טוב שחי בעולם. אם אתם מחפשים בגוגל אייקון 2013, אתם תגיעו לאתר של הפסטיבל ותזמינו כרטיסים כבר עכשיו, כי הם נגמרים מהר, אז תמצאו אותם לשם. והנושא של פסטיבל אייקון הוא זהויות, אז יהיו גם הרבה הרצאות שהן לא רק מדע או מדע בדיוני, אלא גם הרצאות בנושא מגדר ו... יש משחקי תפקידים וסדנאות, וזה דבר שנהיה עצום וגדול, ויש בערך 19 אירועים בו זמנית. אז יהיה לכם הרבה מה לבחור והרבה קושי. וגם יש פאנל שבו יואב ואני מופיעים ביחד. שזה בכלל נהדר. אז אנחנו, אני מקווה שהשארנו לכם טעם של עוד לגבי... יואב, אני רואה שיש לנו כמה דקות. ויש לנו זמן בשביל שאלות שעוד לא ענינו עליהן? אני חושב שאולי, אני חושב שיש לנו... יש לנו 3 דקות, אם אתם יכולים לדבר ממש מהר ובשפה ממש ברורה. אז כן, אז אני רוצה באמת, יש נושא שלא הספקנו להגיע אליו קודם, וישאלו עליו גם שאלות, אז אני רוצה זה. זה הנושא של חורים שחורים קדומים. שזה נושא מעניין בפני עצמו, זה נושא תיאורטי, כי אנחנו לא בטוחים שהם קיימים, אבל הרעיון הוא שמספיק מוקדם ביקום, מספיק מוקדם בזמן, כשהיקום עוד היה מאוד מאוד מאוד צפוף, ייתכן וחורים שחורים נוצרו רק בגלל שהיקום היה מספיק צפוף. זה הרבה לפני שנוצרו בכלל כוכבים, כלומר כך שהם לא נוצרו מכוכבים, אלא רק מזה שהם היו אזורים שהיו כל כך צפופים, שהם פשוט הפכו לחור שחור. עכשיו, החורים השחורים הקדומים האלה, הם קשורים לכל מיני רעיונות, בין השאר לרעיון של איך נוצרו חורים שחורים סופר מסיביים, אלו המסיביים ביותר. כי אלה שבאמת מאוד מאוד מסיביים, זה נראה כאילו לא היה להם מספיק זמן מאז שנוצרו הכוכבים הראשונים, ועד היום כדי לגדול לגודל שהם בו כיום. ואחד הרעיונות זה שהם התחילו מתור חורים שחורים קדומים, ואז היה להם איזשהו פור, הם התחילו לפני בעצם. רגע, אז זה הדינוזאורים של החורים השחורים? הם לא הספיקו להתנדף בינתיים, נכון? מה? הם לא הספיקו להתנדף בינתיים. לא, אז זה בדיוק העניין, יש לנו איזשהם חסמים, גם מלמעלה וגם מלמטה, על כמה גדולים יכולים להיות החורים השחורים הקדומים האלה, כי הם לא יכולים להיות קטנים מדי, כי אז הם היו מתנדפים, והם לא יכולים להיות גדולים מדי בגלל כל מיני סיבות אחרות. אבל זה עדיין משאיר לנו סקאלה די יפה של מסות שהם יכולים להיות בהם. אני חושב שהמקסימום זה קצת מתחת למסה של כדור הארץ. ועכשיו, נושא נוסף שזה נכנס אליו היטב, זה שיש תיאוריה שטוענת שאם החורים השחורים הקדומים האלה הם קיימים ויש מספיק מהם, הם יכולים להיות החומר האפל. מקיימים את כל מה שמצרים. אנחנו חייבים לסיים. לא, אבל זו הייתה נקודה חשובה כי שאלו עליה. נכון. אז אז שאלו מה הקשר בין חורים שחורים לחומר אפל, אז אחת האופציות זה שחומר אפל הוא חורים שחורים קטנים שכאלה. זה מקיים את כל מה שאנחנו צריכים מחומר אפל, זה... ובגלל זה לא מצאנו כאלה, בעצם? בגלל זה לא מצאנו מה? אנחנו לא, אין לנו שום ראיות לזה עדיין. אין לנו ראיות כי קשה מאוד לראות חורים שחורים במסות כאלה. הם קטנים מדי בשביל שנוכל לראות אותם, אין מכן משהו, הם עוברים ממש קרוב אלינו. כלומר, אין מכן הם קיבלו איזה דיסקה ספיחה ועוברים ממש קרוב, אז יהיה לנו מאוד קשה לזה לזהות שהם קיימים בכלל. אוקיי, בסדר. אז טוב, אז אנחנו נסיים כאן, אנחנו נדבר עוד על חורים שחורים בעתיד, לא בתוכנית הבאה, כי נעשה עוד דברים. אבל אנחנו בהחלט נחזור לזה, כי זה נושא נורא נורא נורא מעניין, ויש עוד המון דברים שלא דיברנו עליהם בתחום הזה. אז שוב, היה לנו ממש כיף, ותודה שצפיתם בנו, ונתראה בליל המדענים ובאייקון ובתוכניות הבאות של החללית. אז להתראות. ביי! להתראות, להתראות כולם. ביי טוב.